الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. سورہ بنی اسرائیل کے اغا اسباب بیانې دو یوت بلا داغی پوجبان دی دنیا کے عذاب رازی نور سرا مقابلہ کی اغا امور مصلحہم بیانی چی داغی پوجبان دی عذاب دفکی نمخ کی مویلیو ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. دا قران هدایت ته او دا قران اصلاح ده د انسان او راهنمایی کوي دا سلاره ته چې ډیره درسته ده او کامیابې ده. دلته هم قرآن کریم عظمت ذکر کوي او مخلوقات د پاره الله رب العزت په دې قرآن کې چې کوم نعمت یې خېده او کوم برکت د هغه وضاحت کوي په دې آیات کې. ځکه مخ کې بیان وکړو چ حق راغی او باطل ختم شو. نور پسې د قران حکیم عظمت بیان کو چې د انقلاب په قران سر راضی چې دنیا نه باطل لري شي کمزور شي مغلوب شي او حق په دنیا کې غالب شي. د انقلاب قران راولي څنګه چې دې امت په ابتدا کې پاول کې دا انقلاب راوستو چې ټول دنیا چې بشیر او کفر باندې مبتلا او ټول دنیا باندې تیار و. الله رب العزت د خپل کتاب په مهنت او برکت سره تیاری لري کړی او رانا د دین او د ایمان او د اسلام او د توحید یې راوستا. و دې تعالی رب العزت نوم یې خدای د شفا چې دا د قران شفا ده. قران کې الله دا علاج یې خدای دې کې د هر مرض علاج دې دوايي ده چې دې سره هغه امراض لري کیږي. امراض په انسان کې دوه قسمه دي، جسمانی دي او روحانی دي. نو قرآن څنګه چې د روحانی امراضو لپاره شفا ده، چې شرک او مرضو په عالم کې روحانی مرضو اپا قرآن سره لري شو لري کیږي. جهل یو مرضو په عالم کې هغه په قران سره الله لري کوي. دغه په ځای علم راولي. شکونه او شبهات د زړونو مرزونه دي، د دې صفائی او د دې علاج قران کوي. دا روحانی امراض دغه سي ور سره د انسان غلط اخلاق چې د جهل د وجې نه پیدا کیږي په انسان کې دغه علاج هم قران کوي صحیح اخلاق خي مؤمنانو ته او بغزونه او حسدونه یو بل سره دښمنه او بنیته هغه لري کوي څنګه چې صحابه کرام یې په دې صفت باندې او په دې نعمت باندې مال اعمال کړل چې شد او للکفار رحما او بینهم پلمین کې ډیر نرم او ډیر په یو بل باندې دردناک او کافرانو مقابله کې ډیر سخت دا اخلاق قرآن پیدا کړ پاغي کې مخکې نو دا سي ور سره جسماني مرزونه چې نبی له سلام ویلو چې من لم یستشفی بالقرآن فلا شفاء الله اغه څوک چې داغه علاج په قران سره ونه شو داغه مرزونه په قران سره لري نشو الله دې ولا شفا ورنکي حدیث کې راغلی جسمانی مرزونه د پاروم شفا ده امام قشيري وي پل حال ذکر کی او خپل تجربه چې زما وړو کې بیمار امون ته مایوس شو چې علاج نکی نو یما خو بلیدو ما ته وی چې د قران کې او شپږ آیاتونه دي د شفا هغه په وایا سوره توبه کې راغله دي ویش پی صدور قوم مومنین سوری یونس کی راغلے دیں قد جاتکم موعظتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور سوری نحل کی راغلیو فی شفاء للناس او دی سورت بنی اسرائیل کی رالو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ او سورة شعراء کی راغلی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ سورة حامیم سجدہ کی راغلی قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ بیما اشپا گیا تو نولوستا وولو کی روغ موٹ شو قرآن څنګه چې د روح د امراضو د پاره شفا او علاج دی دغه سي د جسم د امراضو د پاره هم حسن بصري ابراهيم نخعي او حضرت مجاهد رحمهم الله تعالی وي چې لیکي بینا او بو کې بینا حل کې بس دغه سی به پیوای په دې کې شفا ده بعضی قائل دي خو څه دلیل نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او صحابه کرامو نه په دې خبر باندې انه نزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين مونږه نازلو دې قران لرا من بیانی دے تبعیزی ندے چگنے قرآن کے سا آیاتو ندی چاگے کی شفا دا او سا آیاتو ندی چاگے کی شفا نشتا نا کل قرآن شفا دا وننزل من القرآن دے بیان دے لکا فجتنب الرجس من الاوسان رجس سشه او دغه درگاهونه او دغه شرکونه هغه د رجس بیان وکنه. دلتم من القرآن من بیانی راغلی چې ټول قرآن شفا ده، هر آیت د قرآن کریم شفا ده. بعضو ویلی چې مونږ ته په کې بعضو کې شفا نخکاری، لکه اقیم الصلاة و آتو الزکات کې څنګه شفا ده، او په تبت یدا ابی لهب کې څنګه شفا ده، وای ته په نه پوی کنه، ستانا پوی خو دلیل نه دی چې کنه قران کې بعض آیاتونه شفا ده او بعض نه دي، هر یو د دین خالی نه دی. شفاء و تویل دی او رحمت و تویل دی، دو صفتونه ولی ویلی دی، ځکه چې پورا صفائی پورا علاج دی ته وی چې نقصان اول لري شي، ماهر او حاذق طبيب هغه ته وی کنه چې هغه تشخیص وکي نو مرض معلوم کی، چې دغه کې دا نقصان دی، ناول بعدی نقصان صفائی کو، ابیا ورست دل دوائی ورکو، نو شفا دیتوی چی داغن آغا نقصانات و آغا مرزون آغا ضررون آغا مصیبتون لرشی، نو بیا رحمت دا اللہ رازی کنا، ذکر رحمت دا اللہ آغا زیتن رازی چاگی که صفائی نئی، بلکه هغه زه ترازی چې مخکې صفائی وشي پاکوالی وشي نو بیا د الله د رحمت لایق او قابل وګرځي. د اسلام هم دغه ترتیب دی چې کوم انسان په گمراهۍ کې دی په تیار کې دی نو اول به دا هغه د گمراهۍ او د هغه کفر او د هغه شرک د دې زالکی او بیا رست باغت د قران او سنت صحیح تعلیمات صحیح هدایات او صحیح اصول اوبو ته خوذل شي دغه تعلیم بار کول شي. مزه قران دلف زراوړي شفا ده چې مرزونه لری کوي، د زړونو هم چې جهل دې کفر دې او شرک دې نور غلط سوچونه او فکرونه د نفس او د شیطان وسوسې دي هغه مخکل لري کی نو رحمت للمؤمنین، دا بیا رحمت شي د پاره د مؤمنانو، بیا د الله رحمت ته ګوره کنه چې په دغه زړه کې په دغه عقل کې په دغه ذهن کې څومره علوم را جمع کیږي، څومره معلومات حاصلېږي، سمره د دین د احکامونه او د مسائلونه انسان خبر شي چې هغه د په خیال کې نه راتلا چې مونږ باندې به الله زمره رحم وکي، چې مونږ به د خپل دین د پوره اصول او فروعونه او د حلال او د حرامونه د جایز او د ناجایزونه د مکروهات او د محرماتونه مونږ به الله خبر کیو، مونږ به خپل عبادت باندې پوه شو، دا ډېر لوی رحمت دی د الله چې حاصل شي. نو ځکه دوه لفظ یې راوړي دي، ورپسې مقابله کې ذکر کړي دي، ولا یزید الظالمین الا خسارا، ډیفیکټ پکې هم شته کنه، هر علاج کدایی کنا، هر دوائی کدایی کنا، چی دا باکی صفت تے، دا باکی کمال دے، دا فیدہ دا، لیکن دی پلے نقصان مشتا، اگا نقصان یہ چاہتا حاصل دے ظالمان تا، نزیات ای دا قرآن ظالمان و خلق تا، مگر نور تاوان، نور نقصان، نور سرکشی او بغاوت، چې چې سورت مائده کې دو ځل ویلو ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا ډیر د تاکید الفاظ یې راوړیو چې خامخا به زیاتې دا قران ډیرو خلقو ته په دې کې سرکشی او کفر دا قران دې کړو یو پلا مؤمنانو د پاره شفا ده رحمت ته او بل پلا ظالمانو د پاره خسران دې تاوان دې بغاوت ته او سرکشی ده دا څنګه چل دی چې قرآن یو قرآن دی او د چا د پار رحمت جوړ شو د پار چا زحمت جوړ شو چا د پار شفا جوړ شو او د چا د پار بیماری جوړ شو دا وی د قرآن کې فرق نشته دا التا په ځای او په مکان کې فرق دی محل کې فرق دی زګه سالی کوئی کماین سوار فل اسداف درن کماین سوار فل اسداف درن وفي زغر الافاعي سوار سمن داسمان نساس کی کیږي پوچې په سپې کې پریزینو ملغلره ته نه جوړ شي او چې د خامار په خلی کې پریزینو زهر ته نه جوړ شي نو بو کې خو فرق نو او بو خو د اسمان نه دغه پاکي او بو چې راغلي وي ولیکن چې کوم ځای پریوته نو هغه ځای کې فرق وکړ په صدف کې ته نه ملغلره جوړ شو او د خامار په خلی کې تنا زهر جوړ شو دغه د قران مثال دی چې د صحیح مؤمن او موحد زړه تراغه نه باغ او باړی ګلی ګول زهر شو اجه د مشرک خېټه تلړ نو بل ستې جوړ شو آیاتونو ته وګوره چلاوی ما هو شفاون دا قرآن علاج دی او شفا دا څنګه شفا دا سورۃ انفال کې وی دویم آیت کې ویزات لیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا کله چې لستل شي په مؤمنانو باندې آیات نظمو نو ایمان یې مضبوطیږي ایمان یې کامل کیږي ایمان یې تازه کیږي دین له شفاشته خبره غټول ایمان ته پرته ده چې ایمان مضبوط شي او تازه شي نو هر څه سم شو اونۍ ادي شي کنه هغه په قران سره پیدا کیږي سورته مائده کې وی 83 کې هم سي پارا شروع کیږي پیدا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع کله چې واوري دا حق پرستو قران د الله چې نازل شوی پیغمبر ته تا بلی دې سترګې داږي چې داري وهلي دوخ کونه بحر الدموع الکتا کتاب لیکل دی بحر الدموع دې ته ویل شي چ قرآن سره استاد سترګو نوخ کې وبېدې دینه دریاب جوړ شي کنه په قیامت کې به پته لګي ولي مم معرفو من الحق دا ولي حق یو پیجند حق نه نو خبر او چې قرآن واوري دا نو د حق نه خبر شو دا شفا نشو ځکه حدیث کې راغلی وو چ هغه د وسترګي دي چې پاغي باندې د جهنم ور حرام دي یو هغه سترګا چې په جهاد کې د شپې چوکیداری کړي و ان خوب نه محروم او بل هغه چې د الله د یری د وجنت نه اوخ کې را روان وي دی باندې جهنم ور حرام دا لوی شفاعت کړه. دی صورت کې براشي رستو 107 کې بخوانو مؤمنانو حال بیانی الله چن الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان چا غزلو مؤمنانو باندې کله قران لوستل شي نو پریوزی الله تا پزنو باندې او سجدی کوي او پاره کې جاری دا قران شفاء ده کنا زلونو کې انقلاب راوستو. سوره زمر کې اموي د رښتم آیات کې الله نزل احسن الحديث الله نازل کړی دی ډېر ښه خبرې کتابا متشابها دا سی کتاب دی چې او شانت دی پس د کړه کې آسان دی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم کلا چې وېوري حق پرس خلق نو سرمنو باندې خونه زیګ زیګ شي ويخت پیودري کې د الله د يرینا دا ډېر لوی شفاء ده. ځکه حدیث کې راځي چې د قواخ کې دعا قبليږي چې کله انسان باندې دا حالت راشي کنه بدن یو بوګنيږي او ورپیږي دا وخت سوال کوي قبليږي ادا قران سره پیدا کیږي. دا سویلیو فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون فمن تبع هدایا فلا يذل ولا يشقى لاویلو سوک چې زما د کتاب تابعداری کوي نو دنیا کې به گمراه نشي او آخرت کې به تنگ نشي. دا غو چې شفاءن قران شفاء ده. وس راشه ظالمانو حال تا وګوره چې دا غیظ پاره څنګه خساره شو. نو سوره حج کې وای په اخر کې 72 کې چې کو باطل پرس نه پیژنې پتا تنه لګی کنه او چانه تاسو مکوا چیرې دا سوک دی د سنوم دی پلار نو میسو نه نه قران وای نه دی به توخی کنه. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ کله چې لوستل شي زموږ آیاتونه توحید بینات او تو ګوري نو ته معلوم کې د دې په مخونو کې ډېر تریواله او ډېر پړسوب دقه وکړه خو په ونه لګې ده شفا نشوه خیر نشو فساد شو. ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالما قران سره ولې دښمنی کوي؟ قران لراشه په غنو باندې خپې کیدا دا به قیامت کې بیا پکار شي ارمان بکې غوري ته به خپه کیږي ته به غوسه کیږي اور بس ویلو چې اکادو نستونا بالذین یتلون علیهم آیاتنا نزدی چی راپاسی او دغی عالم تلاسوا چی او دغا واس بے نکی گی نو اغا واس ربت کئی کنا کنزلی و توکلو تم را پیدا قرآن بد لگی خوا دغا سی سور زمر کی اموی 45 کے ویزا ذکر اللہ وحده کلا چی بیان کلیشی قرآن کی اللہ پا توحید سران اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره نزلون اچوي توبه دغه ظالمانو زلون اچوي چې قران بیانول شي دا خساره نه ده. دې سورته کې 43 کې ویزا ذکرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا کله چې ته په قران کې د الله وحدانیت بیان کې نو بیا وته ګوره منډي به یې تختی به دا څه به بد لګي ولوا علی ادبار ام نفورا. سوره حامیم سجده کې وای 24 کې چې ډیر تنگ شو کنه نو دا دعوت یې شروع کړه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه چه تنگ شنوی یخلقو دا قرآن ماوره شور جوڑ کے کامیاب بشے سمرلوی خسار ولا یزید الظالمین الا خسارا کاغت تلاوتی دا قرآن بیانی تقریری هم او کاغت فیصلی خبری هم دا شید سورہ نور کی ویلی و 48 کے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کله چې دی را بلل شي د الله قرآن ته او د پیغمبر حدیث ته چې فیصله وکي کنه فیصله د پاره خدا دی اذا فريق منهم معرضون نو یو ډله دا چې هغه مخ اړوي ورته قرآن فیصله ته نه تیاریږي وَنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ او که دی پا کی فیده ای که نا بیا رامن دیوی وی پا شریعت بانده بیکو پلی فیده تا گوری قرآن تا و دین تا نگوری ندا ظالمان ندی وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قرآن دا دی خلق دا پارا سبب دا حلاکت جوڑ شو جب قرآن سره چا علاج نشی کنه ځکه نبی علیہ السلام ویلیو خیری کړی وی چې فلا شفاه الله دی ولا شفا ور نکی ک شفا ولا ور کینو فلا شفاء الله خیری و تکړی وی چې قرآن خود علاج کتاب دی مرزونه په دې سره لري کیږي نزیات ای ظالمانو تا مگر تاوان او نقصان وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اَعْرَضَا وَنَعَا بِجَانِبِ کلی چی مونگا احسانو کو سنعمتو کو پا دی انسان باندی صحت ولور کو پس داغی چی بیماری وان مال او دولت ولا ورکو پس داغی چی غریبی وا او محتاجی وا اولاد ولا ورکو پس داغی نا چی محروم او ته دنیا نعمتو نه یار قسم نعمت چی ښا یا علم ولا ورکو پس داغی نا چی جاهلو سنه سه احسان پیو کو په دین انسان باندې دا مخکې چی ذکر وشو اعرضا د مخوالی د الله د نعمت نه او د غي شکر نه ادا کوي ونا بجانب او بیرته ګرځي په خپل اړخ سره د الله کتاب له ناراضي د الله کور له ناراضي منځ ته اجت نه ضرورت نه ولي پرش کنه او کنه پرش اجتونه پرشو ضرورتونه پرشو هغه دنیا کې دغه غوښتا چی مال دیری پیسہ دیری کور آبادی سامان اوارس برابری باس دا دنیا کامیابی دا او دا دنیا عزت تے دا غوث منزت ساجت تے ہو قرآن تے ساجت تے علم تے ساجت تے اعرضا بل پا نعمت باندی ناشکری کئی الحمدللہ نوئی بلکه خپل لوی کوي خپل ځان ته نسبت کوي لکه قارون چې وی چې دا خو مال اسه نظر را کړی شوی ته خبري وای ها زماده خپل وینه سر لتل دا سر وینه مې خپل لتل دا آسان کار دی دا ګور بیا ځان ته نسبتونه کوي دا د مؤمن شان نه دی مؤمن او مسلمان چی کنه اوبو چې زمایس نشتا دا ارسه د الله دی زما خو پیسې نوم دی در حقیقت مالک هر شی خداست حقیقت کې هر شی د الله دی او ای امانت چند روزی نز دماست دا خو یو امانت یو سور دی او ما سره هی مالک یعنی ما خو الله پدی باندې خلیفہ ګرځولې ما او بچر ځان ته نسبت نکی او دی اعرضا دی دا اللہ دا نم نمخواری دا اللہ دا نعمت نمخواری دا اللہ احسان نمانی ونعا بجانبی او دیر بیر تا گرزی پا الاخسران فیضا مستو شر رکان یعوسا او کلا چې ورسی دتا سو مصیبت دنیا کې مصیبتون راضی کنا حادثی راضی کنا کپا مال کی کپا اولاد کی کپا دی نفس کی کان یعوسا یو معنا دار بیا نا امید شی دا اللہ دا رحمتنا ولی دا خو راضی انسان باندی وقتو نکنا و تلک الیامو نداویلوها بین الناس اللہ وی دا دنیا دا روز شپی یو شان ندی دا با کل دکی راضی کل با تشی راضی کل با دا خوشحالی کل با دا خفکانی نتبا دا اللہ دا نعمت نا امید کی گی انما العسر یسرا انما العسر یسرا چې سخت رااله نو خوشاله شه چې ورپسې براحت راځي نو امید ساته نو امید کیګه ما اته نو امید شي خلق او تمنت کی چې خدای به خیر کړي او دا وګوره د دنیا امتحانات تی په انسان باندې راځي خو به دې کې پکار دی چې مونږ صبر وکړو او دلانه سوال کو نو لری به کیرانا دی وی اوس بیرانا سلری کی چې سو بوس خو هغه وسوي چې سکار خو هم سره وسوي توبه یو دمانه دویم کله چې ورسید تا مصیبت کان یا اوسام بیا نو می دی د خپل الهونه او الله ته چی غوي تک مشرکان چې بچی کړی چکشتے کی برا گیر شو در دا حال لینا اللہ سر دو کی کئی خوا چروغ موٹی او خوشا لئی دا اللہ نم ناخلی خوا فغریبانو مسکنانو یتیمانو باندے نظر ننخلی او چی اللہ انی سکنا نفذو دعا ناریز پلنی پلنی دعا گانی کئی رستو راضی بیا کنو قل کل یعملو علا شاکلتی او آیا وطا چهر یو عمل کئی پخپل طریقہ باندی اللہ اختیار ورکڑ دی دا حق پرستو زان لطریقہ دا چی مخ کی بیان شوا چی پا قرآن سر علاج کی گی پا قرآن سر ہدایت حاصلی گی قرآن باندې اطمینان حاصلېږي قرآن سره زړه ته سکون راځي علا شاکلته داغه دا طریقه ده خاسته او چې کوم بدبخت ده ناشکر ده نو په قرآن سره دا نور مرض زیاتېږي کفر زیاتېږي شرک زیاتېږي چې بیان شو کنه قرآن ویلي باقاعده ښا شاکل ویلي شي طریقې ته دا حق پر ځان له طریقه ده د باطل پر ځان له طریقه ده وګوره دنیا کې فربکم اعلمو بمن هو اهدا سبیلا او رب تاسو ډیر خپویږي په حال چا باندې چې هغه ډیر په صحیح لار دی په دنیا کې لار یې ډیر اعلی ده عقیده ډیر صفا ده عمل یې په طریقه د سنت ته اخلاق یې د قران دی عاجزی پکې زیاته ده لوی پکې نشتا تکبر پکې نشتا شرک پکې نشتا عداوت د حق سره دشمنی پکې نشتا اهدا سبیلا الله او توي اهدا سبیلا ها هغه نور ځان توي کنه اغه اچا ځان گمراه نه غاڼو ابو جهل د بدر دروازه نمخ کې چې بیت الله سره ولاړو کنه وی اللهم انصر اهدل فئتین یا الله امداد ورکې اغه دلیل را چې ډیره په هدایت باندې ده ځان یادو کنه واعل الجندین او غل اخکر غالب کی چه غدیر اعلا دی فس گلاس دی پا دین کی زان یادو کنا ناغی خوم زان توی کنا فاللہ رب العزت وی نا زنیم خبر سو زمان پتی دیشی فربکم عالمو بمن هو اهدا سبیلا رستا سو ډیر خپوی گی پا چا باندی چه غدیر پا حقا و پا سمالار دی طریقہ و عقیدہ ډیر خیسته ده. الله سره تیار نشتا، هغه سره ارسه صفادی و انسان دل ته بزان باندې تیار جوړ کړی ده، سترګې پټی کړی دي. قرآن او حق د نور په شان تخکار ده نصف النهار، دغه گرمه کې جسمره ولیکن خا پیرک هغه نور نشتا، دغه چې هغه اوزینه کنا اگر نراوزی چه نور اوی نی کانا کده ده نور گو ناشو کده ده خواه پیرک گو ناشو مالا خپل طرفنا ده هدایت طول اسباب انسان تا را نازل کری دی او ده ده نقصان دی چه ده ولی وقت نور کئی وی مونگ تا وقت نشتا ده مونگ مصروفیات زیاد تی او وی کوشش بکو دعا کوئی چه اللہ توفیق را کی و توفیق به نور څنګه درکې کنه چې په دې بلغه یا خدای توبه الله توفیق نور کې داسې خلق لاغوي لیدي چې یو په لده الله کتاب سره په زد روان قران په بدلګي او خلق سره جګړې کوي په دې باندې ناغه ته الله سه هدایت کوي الله خپل دوستانو ته مؤمنانو ته اولیاء ته هدایت کوي ولا يزيد الظالمين الا خسارا او دا غی په نورم کفر او شرک زیاتیږي خا تر دې چې ډیر سرکشه د وجه نه وته الله توبې توفیق ورنکی ابس په خپل شرک کې دنیا نه رخصت شي الله دې موږ داسې حال نه وساتي واخر دعوانا